günlere bölündü saatler. Gördüm akan iki damla yaş, ayrılıkta sevgiyle beraber. Bir şarkı, bir şiir gibi yaşadım canım acıları. Senden bana hatıra şimdi, sakladım sevgili kederle. Bir sır gibi saklarım seni, bir yemin, bir gizli düş gibi. Ben bu yükü taşırım, sen git, git acılanma. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğim bende kalsa yaşayamam. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğim bende kalsa yaşayamam. Bir sır gibi saklarım seni, bir yemin, bir gizli.